Malecki, Krzysztof Łoniewski i Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach godzina 6:00. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Słaba gra i rozczarowujący wynik. Biało-czerwoni przegrali ze Słowacją 1-2. Kokaina warta prawie 2 miliony złotych w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie. Kolejne represje wobec Polaków na Białorusi. Na początek ważne informacje dla kierowców. Trasa ekspresowa S8 na węźle Wzduńskiej w Woli w kierunku Warszawy jest już przejezdna. W nocy zakończyło się wyciąganie ciężarówki z rowu. Przez 11 godzin droga była całkowicie zablokowana właśnie od węzła Zduńska Wola Zachód. Nie tak miało być. Polakom nie udał się debiut na Euro 2020. Przegrali ze Słowacją 1-2. Polscy kibice na stadionie w Sankt Petersburgu nie kryli rozczarowania. Walki zabrakło, przeważaliśmy, byliśmy przy piłce cały czas. Zabrakło takiej walczności, cały czas do przodu. No, mimo tego, że graliśmy w dziesiątkę, powinniśmy wejść w bramkę Słowaków i po prostu ten mecz wygrać, tak? Zero walki i tyle w temacie. Słabo było, jak było widać, tradycyjnie. Mecz otwarcia nie wyszedł. No, szkoda tego faulu Krychy, tak? Bo jakby nie sfaulował, to może by się to rozkręciło i może by jednak poszło. W następnych spotkaniach będzie już tylko trudniej. W sobotę biało-czerwoni zmierzą się z Hiszpanią w Sewilli, a 23 czerwca znowu w Sankt Petersburgu ze Szwecją. Wczoraj nieoczekiwanie Hiszpanie tylko zremisowali ze Szwedami 0-0. Ostatniej doby w Polsce wykryto 140 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarła jedna osoba mająca choroby współistniejące. W 13 województwach COVID-19 zakaziła się mniej niż jedna osoba na 100 tysięcy mieszkańców, zwraca uwagę rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Tylko 3 województwa notują ten wskaźnik między 1 a 1,2. W tej chwili wskaźnik R dla Polski to jest 0,6, więc jak widać te wszystkie wskaźniki spadają. Za tym też idzie spadek obłożenia łóżek szpitalnych. W tej chwili mamy zajętych już poniżej 2000 łóżek w kraju. A to około 15% wszystkich łóżek covidowych, które są do dyspozycji. Policjanci z warszawskiego Mokotowa przejęli 4,5 kg kokainy. Zatrzymano 38-letniego mężczyznę, przy którym znaleziono kilogram narkotyków, a w jego mieszkaniu kolejne paczki z kokainą i sprzęt do jej pakowania, informuje Robert Koniuszy z warszawskiej komendy. W trakcie czynności policjanci ujawnili worek foliowy, zamek aresztu strunowo, w którym znajdowała się owinięta kilkoma warstwami szarej folii ponad kilogramowa tafla spasowanego białego proszku. Policyjny narkotest potwierdził, że była to kokaina. Mężczyzna został zatrzymany, policjanci razem z nim poszli do mieszkania i tam w trakcie przeszukania zabezpieczyli kolejne takie tafle oraz też hydrauliczne prace służące do dopracowania tej substancji. Zatrzymanemu mężczyźnie grozi 10 lat więzienia. Polski aktywista i muzyk z Grodna Igor Bancer skierowany na prace przymusowe. Zgodnie z decyzją białoruskiego sądu musi stawić się w zakładzie poprawczym w Witebsku. Z Mińska Włodzimierz Pac. W marcu grodzieński sąd skazał Igora Bancera na 1,5 roku pobytu w tak zwanym otwartym zakładzie poprawczym. Mężczyzna został uznany winnym naruszenia prawa podczas ubiegłorocznych protestów po wyborach prezydenckich na Białorusi. Na poczet orzeczonej kary zaliczono mu pobyt w areszcie. Będzie więc musiał przymusowo pracować przez około 8 miesięcy. Milicja w Grodnie poinformowała Igora Bancera o tym, że w zakładzie poprawczym ma zameldować się do 17 czerwca. Igor Bancer ma 41 lat, jest członkiem grodzińskiego zespołu muzycznego Mister X. Był rzecznikiem prasowym Związku Polaków na Białorusi. Jego żona Angelika Orechwo jest przewodniczącą Rady Naczelnej Związku Polaków. Wychowują dwoje dzieci. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mój kraj chmurą podzielony, albowiem na północy i północnym zachodzie opady deszczu i chmury. Na południu z kolei i południowym wschodzie słonecznie. Temperatury od 20 stopni w Trójmieście, przez 25 w centrum, po 27 nawet we Wrocławiu. Opady deszczu możliwe w Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy, w Poznaniu. Reszta kraju słoneczna. Dzisiaj jakość powietrza dobra. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej Kleo, a czego jest więcej w Media Expert podczas mistrzostw? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem. Barbara, idziemy do Media Expert, to przed meczem zdążymy.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Powiedzieć to, co doskonale wie. A przecież miał być spokój. Chwila głuchej ciszy, twardy sen. Minut po godzinie 6. W co inwestować, przynajmniej w co bogaci milenialsi inwestują, ci urodzeni między 81 a 91 rokiem, podobno inwestują w kryptowaluty. To wyniki ankiety przeprowadzonej przez amerykańską telewizję CNBC. W badaniu brało udział 750 inwestorów, ale co ważne, każdy z nich był milionerem. Prawie połowa młodych bogaczy przyznała, że ich majątek w 1/4 to kryptowaluty. Jak to czytam, to zaczynam sobie wyobrażać, jak szybko mogą stracić 1/4 swojego majątku. W każdym razie milionerami stali się przede wszystkim właśnie dzięki pojawieniu się kiedyś wirtualnej waluty, w którą zainwestowali, jak jeszcze nie była znana, a dzisiaj jest warta kilkaset procent więcej. Co ciekawe, wśród starszych milionerów, czyli pokolenia baby boomersów, kryptowaluty cieszą się znikomym zainteresowaniem. Zaledwie 10% inwestorów je posiada. Badanie pokazało, że młodzi milionerzy są gotowi na większe ryzyko, a starsi obawiają się, że kryptowaluty wkrótce przestaną mieć jakiekolwiek znaczenie na rynku. Może tak być po tym, jak pewien dżentelmen multimiliarder Elon Musk po prostu na Twitterze steruje rynkiem kryptowalut w sposób wyjątkowo dowolny i przy jego poczuciu humoru można sądzić, że jest to na przykład czasem żart. Na przykład tego nie kupujcie, to kupujcie, co pokazuje załamanie kursu Dogecoina, kryptowaluty, która powstała tak naprawdę dla hecy. To na temat kryptowalut. No i oczywiście program Trzeci Polskiego Radia przestrzega, że to nie musi być wcale bezpieczna inwestycja. Kwadrans po godzinie 6:00, teraz Miles Kennedy in Stride i za chwilę porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób psy słuchają muzyki. Program Trzeci Polskiego Radia, 19 minut po 6:00, to Miles Kennedy nam tak zacnie grał. Psy lubią muzykę, jak się okazuje, byle nie za głośną. Nie ulega wątpliwości, że czworonogi mają wyczulony słuch, ale czy wrażliwość na dźwięki ma też znaczenie przy doborze muzyki dla naszych pupili? Czy na przykład takiego Milesa Kennedy'ego mogłyby sobie słuchać? Okazuje się, że dobór ma ogromne znaczenie. Behawioryści z całego świata przeprowadzali już wiele badań na ten temat, a według części z nich psy lubią słuchać, uwaga, reggae i soft rocka. Inni z kolei wskazują na muzykę współczesną. Jak jest naprawdę, sprawdzał Paweł Turski. Czy pana pies czegoś słucha? Jakiś czas temu nawet czegoś słuchał. Żona znalazła coś na YouTubie, co się nazywa kołysanka dla psa i to miało go usypiać. Jak to działało, jakbyśmy mogli opisać słuchaczom? Był coraz bardziej taki senny, nie chciał już biegać, w końcu rzeczywiście kładł się i zasypiał. Jeżeli chodzi o muzykę, którą psy mogą lubić, to na to mają wpływ dwie rzeczy. Emilia Czechowicz, behawiorystka zwierząt. Po pierwsze, to z jakimi dźwiękami i z jakim rodzajem muzyki mają do czynienia psy, kiedy są szczeniakami. Dlatego, że ta wrażliwość słuchowa u psów, podobnie zresztą jak i u ludzi, ona się warunkuje w bardzo wczesnych tygodniach życia. A druga podpowiedź to jest to, że psy są bardzo, bardzo wrażliwe na emocje ludzi. I jeżeli pies jest związany emocjonalnie ze swoim człowiekiem i ten człowiek będzie na jakąś muzykę reagował jakimiś konkretnymi emocjami, to się może udzielić psu. Testowała pani jakąś muzykę na swoim psie? Bardziej bajki, kiedy był mały i sam zostawał w domu, pomagały mu w lęku separacyjnym. To dla niego jakby był człowiek gdzieś w pobliżu. Nie czuł się taki samotny wtedy, kiedy na 8 czy 10 godzin sam zostawał. Prowadząc hotelik domowy, często włączamy psom muzykę klasyczną. Agnieszka Samolej, psi psycholog, prowadzi hotel dla psów. Dzięki temu się odprężają, relaksują. Jeżeli puszczamy muzykę, która jest wesoła, energiczna, to niektóre psy potrafią być troszkę bardziej pobudliwe albo takie dezorientowane. Dużo klasycznej nie słuchaliśmy z nim, więc trudno powiedzieć, ale jeśli słyszą muzykę, to w samochodzie, z radia, klasyczną. W samochodzie generalnie się zachowuje spokojnie, więc trudno powiedzieć, czy to ze względu na muzykę, czy ze względu na to, że nauczył się, że w samochodzie należy spać. Lubi bardzo, kiedy mój mąż gra na keyboardzie albo na gitarze. To wtedy faktycznie się relaksuje. Kładzie się i śpi. I to jest obojętnie, co mąż gra, czy to jest jakiś określony gatunek? Nie, to jest obojętne, nie ma znaczenia, czy to jest stare dobre małżeństwo, czy coś, on się relaksuje przy każdej wtedy. Po prostu idzie spać albo sobie relaksacyjnie obserwuje. Psy bardzo dobrze słyszą różnice, których my nie słyszymy. Czyli jeżeli mamy kiepski sprzęt, to one mogą słyszeć to, że ten dźwięk jakby nie jest pełny. Faktycznie tutaj stawiałabym na to, że te głośniki i źródło muzyki musi być pełne, bo jeżeli na przykład będziemy używać nagrań, które tą muzykę spłaszczają, czyli słynne MP3, to psy na pewno będą słyszeć różnicę między nagranym dźwiękiem i spłaszczonym przez MP3, a oryginalnym dźwiękiem. 22 minuty po 6, Gardinia teraz i Iggy Pop. Ciekawe, czy spodoba się naszym czworonogom. Można spróbować na spacerze im zademonstrować ten utwór. Program Trzeci Polskiego Radia, cały czas z Państwem. Tutaj mamy jeszcze przed godziną 7 dla Państwa sporo wspaniałej muzyki. Przegląd prasy także się pojawi. Gardinia. Where are you? In a shabby raincoat, where are you tonight? Cheap purple baby doll dress, a gardenia in your hair. Much taller and stronger than me, a forbidden dream, a dream. All I wanna do is tell Gardenia. living poet was ogling you all night. You should be wearing the finest gown, but here you are now. Gas, food, lodging, poverty, misery, and gardenia. You could be burned at the stake for all your mistakes, mistakes, mistakes. Strefa kibica. Dzień dobry. Właśnie 15 czerwca 1974 roku Polska, Argentyna na Mistrzostwach Świata i Polacy wygrali 3-2. Prawdziwi Polacy. Teraz są amatorzy piłki nożnej, którzy bierzą w duszę pieniądze i nieprawdziwi. Dziękuję, do widzenia. Bardzo dziękuję. Trójkowa strefa kibica, 2-2-7-3 pod tym numerem telefonu. Nie, no w ogóle ten Lewandowski wcale nie umie grać. To nie jest na pewno prawdziwy Polak. Jeżeli Państwo mają inne zdanie, to zapraszam. 2-2-7-3. Zapraszamy do reklamy.

20 minut do godziny 7:00, pora na nasz niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet. Prasowanie w Trójce. Zaczynam od Gazety Wyborczej. Dzisiejsze wydanie na stronie 26 w dziale poradnik podpowiada nam, w jaki sposób najmądrzej i najlepiej płacić na urlopie. Kartą, gotówką czy aplikacją. Tegoroczne wakacje, jak tutaj czytam, wielu nas spędzi za granicą. To oznacza konieczność dokonywania płatności w obcej walucie. Z jakich rozwiązań skorzystać, by nie przepłacić i zadbać o nasze bezpieczeństwo? Za granicą można zapłacić kartą, której używamy w Polsce. Należy jednak pamiętać, że transakcje kartą w złotówkach zawsze ulegają przewalutowaniu i to po niekorzystnym kursie. Można w ten sposób sporo stracić. Jak płacić za granicą? Te pojęcia trzeba znać. Jedno z nich to supercharge, czyli możliwa dodatkowa opłata, jaką doliczają niektórzy operatorzy. Drugim pojęciem to tak zwane transakcje DCC. Gdy chcemy zapłacić w sklepie, niektóre terminale proponują nam opcję płatności w złotówkach zamiast w walucie lokalnej. Warto pamiętać, żeby zawsze wybierać transakcje w walucie lokalnej, ponieważ operator terminala przeliczy transakcje po niekorzystnym kursie. Czyli już nie banku, a terminala. Zatem poradnik w dzisiejszej Gazecie Wyborczej na ten temat. Ja tylko podpowiem, że nie wszędzie w ogóle da się płacić telefonem, czyli tak zbliżeniowo za pomocą kart NFC, dlatego że Polska jest w czołówce, jak chodzi o rozwój płatności i technologii, którymi możemy płacić. Zatem w dzisiejszej Gazecie Wyborczej więcej na temat tego, w jaki sposób tak płacić, żeby nie przepłacić, czyli coś, co tygryski lubią najbardziej. Dziennik Gazeta Prawna teraz. W dzienniku Gazecie Prawnej mamy o antybiotykach na stronie 6. Efekt pandemii raczej się nie utrzyma. Chodzi o antybiotyki. Polacy biorą mniej, ale nadal jesteśmy w czołówce stosowania tej metody leczenia. W ubiegłym roku Polacy kupili 23,5 miliona opakowań antybiotyków. To o ponad 8,7 miliona mniej niż w 2019. W tym roku trend spadkowy jest kontynuowany. Od stycznia do kwietnia kupiliśmy blisko 7,5 miliona opakowań, czyli blisko 3 miliony mniej niż w tym samym czasie roku poprzedniego, kiedy już szalała pandemia. Tak wynika z danych opracowanych przez DGP, na zlecenie DGP, czyli Dziennika Gazety Prawnej, przez PEX Pharma Sequence. Choć pandemia zmniejszyła spożycie tego rodzaju leków, Polska nadal jest w czołówce antybiotykożerców. Zdaniem ekspertów to, że rzadziej sięgamy po antybiotyki, nie jest zasługą zmiany podejścia lekarzy i pacjentów do ich stosowania. To efekt strategii DDM, czyli tej osławionej dezynfekcji dystansu i maseczki, przyjętej w trakcie pandemii COVID-19. Zatem więcej na temat tego, jak dużo Polacy spożywają antybiotyków w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Natomiast patrzę jeszcze obok artykułu o tym, że eksport w Polsce jest mocny, ale to się zmieni. Znów wzrosła nadwyżka w handlu zagranicznym. W kolejnych miesiącach powinna jednak maleć w rytm gospodarczego odbicia. Podobno złotym środkiem jest niewielka nadwyżka eksportu. Ta nadwyżka teraz znacznie urosła. To dziennik Gazeta Prawna i po więcej szczegółów odsyłam Państwa tam właśnie. Teraz biorę do rąk Rzeczpospolitą, w której mamy kolejki po prawo jazdy. Dziś na egzamin czeka się nawet 2 miesiące. Winna jest nie tylko pandemia. Ministerstwo Infrastruktury chce poluzować przepisy, by ulżyć kandydatom i wojewódzkim ośrodkom ruchu drogowego. Egzaminatorzy jednak twierdzą, że to jest za mało. To jest dzisiejszy dział Prawo co dnia, czyli strona 10 Rzeczpospolitej. Jak tutaj czytam dalej, w całej Polsce na egzamin praktyczny na prawo jazdy, na najpopularniejszą kategorię, czyli kategorię B, to jest samochód osobowy, trzeba czekać już nie kilka dni, lecz ponad miesiąc, a bywa, że i dłużej. Dzieje się tak po pierwsze przez pandemię, ale także przez to, że w styczniu ubiegłego roku weszły w życie obostrzenia w egzaminowaniu na prawo jazdy. Ograniczenie do 9 egzaminów praktycznych dziennie dla jednego egzaminatora oraz wyznaczenie konkretnych godzin na egzamin praktyczny. Monitoring tych nowych przepisów pokazał, że no po prostu one się nie sprawdzają, a Ministerstwo Infrastruktury chce część z tych zapisów zmodyfikować. Tak dzisiaj w Rzeczpospolitej możemy przeczytać na temat egzaminów na prawo jazdy. Kto z Państwa jest zainteresowany wzięciem egzaminu, podjęciem prób przynajmniej otrzymania prawa jazdy, to odsyłam do dzisiejszej Rzeczpospolitej. Rzeczpospolitej. Na koniec super ekspres dzisiejszy i pani kolejna, tym razem Katarzyna Glinka na Zanzibarze. Mam wrażenie, że Zanzibar to drugie Władysławowo już w tej chwili. Każdy, kto mieni się celebrytą, powinien tam się udać. Są zdjęcia właśnie pani Glinki z Zanzibaru, która jest tutaj opisane, że ma przerwę prawdziwą w pracy i wyjechała na urlop. Wszyscy jeżdżą teraz na Zanzibar. Kto nie był na Zanzibarze, ten nie jest na czasie. To dzisiejszy Super Express. Bleachers teraz, jak chodzi o muzykę. Stop Making This Hurt w Trójce. 14 minut do 7, a przegląd prasy wróci jutro. Program Trzeci Polskiego Radia, za 10 minut wybije siódma. Powstaje aplikacja, która sprawdzi, jaki jest nasz stan psychiczny. To projekt amerykańskich naukowców, tych osławionych. Program ma pomóc psychiatrom, którzy według badań stawiają trafną diagnozę tylko w blisko połowie przypadków. Aplikacja, która jest obecnie w fazie testów, ma być bardziej skuteczna. Do oceny naszego stanu zdrowia psychicznego będzie potrzebowała jedynie próbki naszego głosu. Tematem zajął się Paweł Turski. Już 8 sekund naszego głosu pozwala określić aplikacji stan naszego zdrowia. Metoda ta skuteczna jest w 80%. Aplikacja nigdy nie pomyliła się, gdy analizowała głos dziecka, mówi Ellen McGinney z Uniwersytetu w Michigan. Tylko dzieci nie potrafią udawać, nawet przed kamerą. Z dorosłymi jest inaczej. Potrafią manipulować swoim głosem, tym jak szybko mówią, w jaki sposób, jak bardzo emocjonalnie. To właśnie te czynniki są krytyczne. Jeżeli nie będziemy manipulować, to aplikacja pozwoli wykryć stany depresyjne o 3 miesiące wcześniej niż terapia, co może być pomocne. To jednak nie koniec nowości na rynku medycznych aplikacji. Wkrótce będą one potrafiły rozpoznać nasz stan dzięki stosowanym podczas mówienia pauzom, mówi Carol S.P. Wilson z Uniwersytetu Stanforda. W tym przypadku mamy do czynienia z dwiema głównymi kwestiami. Po pierwsze, chorzy wolniej myślą, dłużej szukane są słowa, a to wpływa na tempo mówienia. Po drugie, organizm, chcąc się bronić, używa dłuższych pauz. Te nie są słyszalne dla zwykłego człowieka, dzięki czemu udaje się chorym stworzyć prowizoryczny komunikacyjny most. Aplikacje rozpoznające nasz stan zdrowia to przyszłość. Nie powinny być jednak oparte tylko na głosie. Podejmując decyzję, czy kogoś leczyć, opieramy się na większej ilości kryteriów, mówi lekarz psychiatry Sławomir Morawiec. Głos może stanowić jeden z takich elementów, które przyczyniają się do postawienia trafnej diagnozy. W momencie, kiedy człowiek jest w takim jednostajnie obniżonym nastroju, to także jego głos się zmienia, jego zachowanie, jego postawa ciała, tempo wypowiedzi. Analizując kilka takich źródeł danych, jesteśmy w stanie diagnozować, a sztuczna inteligencja będzie to w stanie z dużą trafnością. Jaka by była taka idealna Pana zdaniem aplikacja, która by już w sumie no, Pana może nie wyeliminowała, ale jakoś ułatwiła Panu by tą pracę? Powinna brać pod uwagę kilka źródeł danych, to znaczy zarówno takie dane z historii, jak ten człowiek chorował, jak i dane dotyczące zgłaszanych skarg, jego obecnego samopoczucia. Gdyby to było jeszcze wzbogacone na przykład badaniami takimi neuroobrazowymi, czyli dotyczącymi pracy mózgu, to myślę, że wtedy ta diagnostyka zarówno jeśli chodzi o samą diagnozę, jak i leczenie byłaby bardzo trafna. To są ilości danych, których mózg lekarza nie przerobi. Niczyj mózg nie przerobi takich ilości danych tak szybko. To uczenie maszynowe widzi więcej, mówiąc krótko. Wstępnie takie aplikacje na rynku amerykańskim mają zadebiutować już za 3,5 roku. Na podstawie treści, które zamieszczamy w internecie, stan psychiczny ocenia też algorytm Facebooka. Okazuje się, że w depresji częściej używamy słów określających negatywne emocje, rzadziej natomiast piszemy w drugiej i trzeciej osobie. Za to znacznie częściej w pierwszej, czyli ja. Jeśli algorytm tego portalu społecznościowego wykryje takie słowa klucze, zasugeruje użytkownikowi nam skorzystanie z pomocy psychologicznej i wyśle też wiadomość do znajomych autora postu. I to już funkcjonuje, proszę Państwa. Aplikacja na telefon natomiast oceniająca nasz stan psychiczny będzie dostępna, tak jak Paweł Turski wspominał, za około 3,5 roku. Teraz Cream, Sunshine of Your Love w programie trzecim Polskiego Radia. 6 minut jeszcze i wybije godzina 7. O 7 serwis Trójki. I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be